John. Guess I killed that. धृतराष्ट्र और संजय की बातचीत। उपलव्य में संजय और युधिष्ठर का संवाद। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर वह द्रुपद का पुरोहित राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंचा। धृतराष्ट्र, भीष्म और विदुर ने उसका बड़ा सत्कार किया। पुरोहित ने पहले अपने पक्ष का कुशल समाचार कह सुनाया, पीछे उनकी कुशल पूछी। इसके बाद उसने समस्त सेनापतियों के बीच इस प्रकार कहा, ये बात प्रसिद्ध है कि धृतराष्ट्र और पांडु दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं। अतः पिता के धन पर दोनों का समान अधिकार है, परंतु धृतराष्ट्र के पुत्रों को तो उनका पैतृक धन प्राप्त हुआ और पांडु के पुत्रों को नहीं मिला। इसका क्या कारण है? कौरवों ने अनेकों बार कई उपाय करके पांडवों के प्राण लेने का उद्योग किया, परंतु उनकी आयु शेष थी, इसलिए ये उन्हें यमलोक नहीं भेज सके। इतने कष्ट सहने के बाद भी महात्मा पांडवों ने अपने बल से राज्य बढ़ाया, किंतु शुद्र विचार रखने वाले धृतराष्ट्र पुत्रों ने शकुनि के साथ मिलकर छल से वह सारा राज्य छीन लिया। राजा धृतराष्ट्र ने भी इस कर्म का अनुमोदन किया और पांडव 13 वर्ष तक वन में रहने का विवश किए गए। इन सब अपराधों को भूलकर वे अब भी कौरवों के साथ समझौता ही करना चाहते हैं। अतः पांडवों और दुर्योधन के वर्ताव पर ध्यान देकर मित्रों तथा हितेशियों का यह कर्तव्य है कि वे दुर्योधन को समझावें। पांडव वीर हैं तो भी वे कौरवों के साथ युद्ध करना नहीं चाहते। उनकी तो यही इच्छा कि संग्राम में जन संहार किए बिना ही हमें हमारा भाग मिल जाए। दुर्योधन जिस लाभ को सामने रखकर युद्ध करना चाहता है वह सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि पांडव कम बलवान नहीं है। युधिष्ठर के पास भी 7 अक्षौणी सेना एकत्र होगी है और वह युद्ध के लिए उत्सुक होकर उनकी आज्ञा की बाट जोहती है। इसके सिवा पुरुष सिंह, सात्यकी, भीमसेन, नकुल और सहदेव, ये अकेले ही 1000 अक्षौणी सेना के बराबर हैं। एक ओर से 11 अक्षौणी सेना आए और दूसरी ओर अकेला अर्जुन हो तो अर्जुन ही उससे बढ़कर सिद्ध होगा। ऐसे ही महाबाहु श्री कृष्ण भी हैं। पांडवों की सेना की प्रबलता, अर्जुन का प्रकर्म और श्री कृष्ण की बुद्धिमता देखकर भी कौन मनुष्य उनसे युद्ध करने को तैयार होगा? अरे धर्म और समय का विचार करके आप लोग पांडवों को जो देने योग्य भाग है उसे शीघ्र ही प्रदान करें। यह उपयुक्त अवसर आपके हाथ से चलाना जाए इसका ध्यान रखना चाहिए। पुरोहित के वचन सुनकर महाबुद्धिमान भीष्म जी ने उनकी बड़ी प्रशंसा की और ये सम्योचित वचन कहा, ब्राह्मण, बड़े सौभाग्य की बात है कि सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ कुशल पूर्वक हैं। ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि उन्हें राजाओं की सहायता प्राप्त है। साथ ये भी आनंद का विषय है कि वे धर्म में तत्पर हैं। वे पांचों भाई पांडव युद्ध का विचार त्याग करके अपने बंधुओं से संधि करना चाहते हैं, ये तो और भी आनंद की बात है। वास्तव में किरीटधारी अर्जुन बलवान, अस्त्र विद्या में निपुण और महारथी हैं। भला युद्ध में उनका मुकाबला कौन कर सकता है? साक्षात इंद्र में भी इतनी ताकत नहीं है, फिर दूसरे धनुषधारियों की तो बात ही क्या है। मेरा तो विश्वास है कि वह तीनों लोकों में एकमात्र समर्थ वीर है। जब भीष्म जी इस प्रकार कह रहे थे उस समय करण क्रोध में भर गया और धृष्टतापूर्वक उनकी बात काट कर कहने लगा, ब्राह्मण, अर्जुन के पराक्रम की बात किसी से छिपी नहीं है, फिर बारंबार उसे कहने से क्या लाभ? पहले की बात है, शकुनि ने दुर्योधन के लिए जुए में युधिष्ठिर को हराया। उस समय वे एक शर्त मानकर वन में गए थे। उस शर्त को पूरा किए बिना ही वे मत्स्य तथा पंचाल देश वालों के भरोसे उनके डर से राज्य का चौथाई भाग भी नहीं दे सकते। यदि वे अपने बाप दादाओं का राज्य लेना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा के अनुसार नियत समय तक पुनः वन में रहें। यदि धर्म छोड़कर लड़ने पर ही उतारू हैं तो इन कौरव वीरों के पास आने पर वे मेरे वचनों को भी भली भांति याद करेंगे। तब भीष्म जी बोले, राधा पुत्र, मुंह से कहने की क्या आवश्यकता है? एक बार अर्जुन के उस पराक्रम को तो याद कर लो, जबकि विराट नगर के संग्राम में उसने अकेले ही 6 महारथियों को जीत लिया था। तुम्हारा पराक्रम तो उसी समय देखा गया जबकि अनेकों बार उसके सामने जाकर तूने परास्त होना पड़ा। यदि हम लोग उस ब्राह्मण के कथन के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो अवश्य युद्ध में पांडवों के हाथ से मरकर हमें धूल फांकनी पड़ेगी। भीष्म के ये वचन सुनकर धृतराष्ट्र ने उनका सम्मान किया और उन्हें प्रसन्न करते हुए कर्ण को डांट कर कहा, भीष्म जी ने जो कहा है इसी से हमारा और पांडवों का हित है, इसी से जगत का भी कल्याण है। ब्राह्मण देवता, मैं सबके साथ सलाह करके संजय को पांडवों के पास भेजूंगा। अब आप शीघ्र लौट जाइए। ऐसा कहकर धृतराष्ट्र ने पुरोहित का सत्कार किया और उन्हें पांडवों के पास भेज दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर धृतराष्ट्र ने संजय को सभा में बुलाकर कहा, संजय, लोग कहते हैं पांडव उपलव्य नामक स्थान में आकर रह रहे हैं, तुम भी वहां जाकर उनकी सुध लो। अजात शत्रु युधिष्ठिर से आदरपूर्वक मिलकर कहना, बड़े आनंद की बात है कि आप लोग अब अपने स्थान पर आ गए हैं। उन सब लोगों से हमारी कुशल कहना और उनकी पूछना, वे वनवास के योग्य कदापि नहीं थे, फिर भी वे कष्ट उन्हें भोगना ही पड़ा। इतने पर भी उनका हम लोगों पर क्रोध नहीं है, वास्तव में बड़े निष्कपट और सज्जनों का उपकार करने वाले हैं। संजय, मैंने पांडवों को कभी बेईमानी करते नहीं देखा। इन्होंने अपने पराक्रम से लक्ष्मी प्राप्त करके भी सब मेरे ही अधीन कर दी थी। मैं सदा इनमें दोष ढूंढा करता था पर कभी कोई भी दोष नहीं पा सका जिससे इनकी निंदा करूं। ये समय पड़ने पर धन देकर मित्रों की सहायता करते हैं, प्रवास से भी इनकी मित्रता में कमी नहीं आई। ये सबका यथोचित आदर सत्कार करते हैं। आज मेड़वंशी क्षत्रियों के पक्ष में दुर्योधन और करण के सिवा दूसरा कोई भी इनका शत्रु नहीं है। सुख और प्रियजनों से बिछड़े हुए इन पांडवों के क्रोध को वे ही दोनों बढ़ाते रहते हैं। मूर्ख दुर्योधन पांडवों के जीते जी उनका भाग अपहरण कर लेना सरल समझता है। जिस युधिष्ठिर के पीछे अर्जुन, श्री कृष्ण, भीमसेन, सात्यकी, नकुल, सहदेव और संपूर्ण संजय वंशी वीर हैं, उनका राज्य भाग युद्ध के पहले ही दे देने में कल्याण है। गांडीवधारी अर्जुन अकेले ही रथ में बैठकर सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में कर सकता है। इसी प्रकार विजय एवं दुर्धर्ष वीर महात्मा श्री कृष्ण भी तीनों लोकों के स्वामी हो सकते हैं। भीम के समान गदाधारी और हाथी की सवारी करने वाला तो कोई है ही नहीं। उनके साथ यदि वैर हुआ तो मैं मेरे पुत्रों को जलाकर भस्म कर डालेगा। साक्षात इंद्र भी उसे युद्ध में हरा नहीं सकते। माद्री नंदन, नकुल और सहदेव भी शुद्ध चित्त एवं बलवान हैं। जैसे दो बाज पक्षियों के समूह को नष्ट करे उसी प्रकार वे दोनों भाई शत्रुओं को जीवित नहीं छोड़ सकते। पांडव पक्ष में जो धृतद्युम्न नामक एक योद्धा है वे बड़े वेग से युद्ध करता है। मत्स्य देश का राजा विराट भी अपने पुत्रों सहित पांडव की सहायता के लिए आया है। सात्यकी तो उनकी अभी सिद्धि में लगा हुआ है। कुंती नंदन युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा, लज्जाशील और बलवान हैं। शत्रुभाव तो उन्होंने किसी के प्रति किया ही नहीं, किंतु दुर्योधन ने उनके साथ भी छल किया है। मुझे तो भय है कहीं वे क्रोध करके मेरे पुत्र को जलाकर भस्म ना कर डालें। मैं राजा युधिष्ठिर के कोप से जितना डरता हूँ उतना भय मुझे श्री कृष्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव से भी नहीं है, क्योंकि युधिष्ठिर बड़े तपस्वी हैं। उन्होंने नियम के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन किया है, अतः वे अपने मन में जो भी संकल्प करेंगे वह पूरा होकर रहेगा। पांडव श्री कृष्ण से बहुत प्रेम रखते हैं, उन्हें अपने आत्मा के समान मानते हैं। कृष्ण भी बड़े विद्वान हैं और सदा पांडवों के हित साधन में लगे रहते हैं। वे यदि संधि के लिए कुछ भी कहेंगे तो युधिष्ठिर मान लेंगे, वे उनकी बात नहीं टाल सकते। संजय, तुम वहां मेरी ओर से पांडव और संजय वंशी वीरों के साथ वीरों की तथा श्री कृष्ण और सातकी विराट एवं द्रौपदी के पांच पुत्रों की भी कुशल पूछना। फिर राजाओं के मध्य में समय के अनुसार जो भी उचित हो बातचीत करना, जिससे भरत वंशियों का हित हो, परस्पर क्रोध या मनमुटाव नहीं बढ़े और युद्ध का कारण भी उपस्थित ना होने पावे, ऐसी बात करनी चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा धृतराष्ट्र के वचन सुनकर संजय पांडव से मिलने के लिए उपलव्य में गया। वहां पहुंचकर उसने पहले कुंती नंदन राजा धृतराष्ट्र को प्रणाम किया। इसके बाद प्रसन्न होकर कहा, राजन, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज अपने सहायकों के साथ आप सकुशल दिखाई दे रहे हैं। अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र ने आपकी कुशल पूछी है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तो कुशल पूर्वक है ना। सत्यव्रत का आचरण करने वाली वीर पत्नी राजकुमारी द्रौपदी तो प्रसन्न है ना। राजा युधिष्ठिर ने कहा, संजय, तुम्हारा स्वागत है। तुमसे मिलकर आज हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हम अपने भाइयों के साथ यहाँ कुशल पूर्वक हमारे पिता में भीष्म जी की कुशल कहो, क्या उनका हम लोगों पर पूर्वत स्नेह भाव है? अपने पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र तथा महाराज वाहनिक तो कुशल से हैं। सोमदत्त, भूरिश्रवा, राजा शल्य पुत्र सहित द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ये प्रधान धनुर्धर भी स्वस्थ है ना। भरत वंश की बड़ी बड़ी बूढ़ी स्त्रियां माताओं तथा बहुओं को तो कोई कष्ट नहीं है। रसोई बनाने वाली स्त्रियां, दासियां, पुत्र, भांजे, बहने और देवते निष्कपट भाव से रहते हैं ना। राजा दुर्योधन पहले ही की भांति ब्राह्मणों के साथ यथोचित वर्ताव करते हैं या नहीं? मैंने जो ब्राह्मणों की वृत्ति दी थी उसको छीनता तो नहीं है? क्या कभी सब कौरव इकट्ठे होकर धृतराष्ट्र और दुर्योधन से मुझे राज्य भाग देने के लिए कहते हैं? राज्य में लुटेरों के दल को देख कर कभी उन्हें वीर अग्रणी अर्जुन की भी याद आती है, क्योंकि अर्जुन एक ही साथ 61 बाण चला सकता है। भीमसेन भी जब गदा हाथ में लेता है तो उसे देखकर शत्रु सम्मुख कांप उठता है। ऐसे प्रकरण भीम का भी कभी वे स्मरण करते हैं? महाबली एम अतुल प्रकरण नकुल से देव को वे भूल तो नहीं गए हैं? मंदबुद्धि दुर्योधन आदि जब खोटे विचार से घोष यात्रा के लिए वन में गए और युद्ध में पराजित होकर शत्रुओं को की कैद में जा पड़े, उसमें भीमसेन और अर्जुन ने ही उनकी रक्षा की थी, ये बात उन्हें याद आती है या नहीं? संजय, यदि हम लोग दुर्योधन को सर्वथा पराजित नहीं कर सके तो केवल एक बार उसकी भलाई कर देने से उसको वश में करना कठिन ही जान पड़ता है। संजय बोला, पांडु नंदन, आपने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक है। जिनकी कुशल आपने पूछी है वे सभी कुरुश्री सानंद हैं। दुर्योधन तो शत्रुओं को भी दान करता है, फिर ब्राह्मणों को दी हुई वृत्ति कैसे छीन सकता है? धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को आपसे द्वेष करने की आज्ञा नहीं देते, वे तो उन्हें द्रोह करते सुनकर मन ही मन बहुत संतप्त होते हैं, कारण कि वे अपने यहाँ आए हुए ब्राह्मणों के मुख से बराबर सुनते हैं कि मित्र द्रोह सब पातकों से भारी पाप है। युद्ध की चर्चा चलने पर राजा धृतराष्ट्र, वीर अग्रणी अर्जुन, गदाधारी भीम तथा रणधीर नकुल सहदेव का सदा ही स्मरण करते हैं। अजात शत्रु, अब आप ही अपनी बुद्धि से विचार करके कोई ऐसा मार्ग निकालिए जिससे कौरव पांडव तथा संजय वंशियों को सुख मिले। यहाँ तो राजा यहाँ जो राजा उपस्थित है उन्हें बुला लीजिए, अपने मंत्री और पुत्रों को भी साथ रखिए, फिर आपके चाचा धृतराष्ट्र ने जो संदेश भेजा है उसे सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, संजय यहाँ भगवान श्री कृष्ण सात्यकी तथा राजा विराट मौजूद हैं, पांडव और संजय सब एकत्रित हैं, आप धृतराष्ट्र का संदेश सुनाओ। तो संजय बोला, राजा धृतराष्ट्र युद्ध नहीं शांति चाहते हैं, उन्हें बड़ी उतावली के साथ रथ तैयार कराकर मुझे यहाँ भेजा है। मैं समझता हूँ भाई पुत्र और कुटुंबी जनों के साथ राजा युधिष्ठिर इस बात को पसंद करेंगे, इससे पांडव का हित होगा। कुंती के पुत्रों, आप अपने दिव्य शरीर नम्रता और सरलता आदि के कारण सब धर्मों एवं उत्तम गुणों से युक्त हैं, उत्तम कुल में आप लोगों का जन्म हुआ है, आप बड़े ही दयालु और दानी हैं, स्वभावतः संकोची शीलवान और कर्मों के परिणाम को जानने वाले हैं, आपका हृदय सत्य गुण से परिपूर्ण है, अतः आपसे किसी खोटे कर्म का होना संभव नहीं है। यदि आप लोगों में कोई दोष होता तो वह प्रकट हो जाता। क्या सफेद वस्त्र में काला दाग छिप जा सकता है जिसके करने से सबका विनाश दिखाई दे, सब प्रकार से पाप का उदय होता हो और अंत में नरक का द्वार देखना पड़े, उस युद्ध जैसे कठोर कर्म को कौन समझदार पुरुष प्रवृत्त हो सकता है? वहां तो जब जय और पराजय दोनों समान हैं, भला कुंती के पुत्र अन्य अधम पुरुषों के समान ऐसा कर्म करने के लिए कैसे तैयार हो गए, जो न धर्म का साधक है न अर्थ का। यहाँ भगवान वासुदेव हैं, सब में वृद्ध पांचाल राज द्रुपद हैं, इन सब का प्रणाम करके मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर आप लोगों की शरण में आया हूँ, मेरी प्रार्थना पर ध्यान देकर वही कार्य करें जिससे कौरव और संजय वंश का कल्याण हो। मुझे विश्वास है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मेरी प्रार्थना ठुकरा नहीं सकते, और तो क्या मेरे मांगने पर अर्जुन अपने प्राण तक दे सकते हैं, ऐसा समझकर ही मैं संधि के लिए प्रस्ताव लाया हूँ। संधि ही शांति का सर्वोत्तम उपाय है, भीष्म पितामह और राजा धृतराष्ट्र की भी यही सम्मति है। तो युधिष्ठिर ने कहा, संजय तुमने ऐसी कौन सी बात सुनी है जिससे मेरी युद्ध की इच्छा जानकर भयभीत हो रही हो? युद्ध करने की अपेक्षा उसे ना करना ही अच्छा है, संधि का अवसर पाकर भी कौन युद्ध करना चाहेगा? इस बात को मैं भी समझता हूँ कि बिना युद्ध किए यदि थोड़ा भी लाभ हो तो उसे बहुत मानना चाहिए। संजय तुम जानते हो हमने वन में कितना क्लेश उठाया है, फिर भी तुम्हारी बात का ख्याल करके हम कौरों के अपराध क्षमा कर सकते हैं। कौरों ने पहले हमारे साथ जो बर्ताव किया और उस समय हम लोगों का उनसे जैसा व्यवहार था, ये भी तुमसे छिपा नहीं है, अब भी सब कुछ वैसा ही हो सकता है। तुम्हारे कथन के अनुसार हम शांति धारण कर लेंगे, फिर ये सभी तभी संभव है जब इंद्रप्रस्थ दिल्ली में मेरा ही राज्य रहे और दुर्योधन इस बात को स्वीकार करके वहाँ का राज्य हमें वापस कर दे। संजय बोला, पांडव नंदन आपकी प्रत्येक चेष्टा धर्म के अनुसार होती है, ये बात लोक में प्रसिद्ध है और देखी भी जा रही है। यद्यपि ये जीवन अनित्य है तथापि इससे महान सुयश की प्राप्ति हो सकती है, इस बात को सोचकर आप अपनी कीर्ति का नाश मत करें। अजात शत्रु, यदि कौरव युद्ध किए बिना तुम्हें अपना राज्य भाग ना दे सके तो भी मैं अंधक और वृश्चिवंशी राजाओं के राज्य में भीख मांगकर निर्वाह कर लेना अच्छा समझता हूं, परंतु युद्ध करके सारा राज्य पा लेना भी अच्छा नहीं है। मनुष्य का जीवन बहुत थोड़े समय तक रहने वाला है, मैं सदा क्षीण होने वाला दुख में और चंचल है। अतः पांडव, ये नरसंहार तुम्हारे यश के अनुकूल नहीं है, तुम युद्ध रूपी पाप में प्रवृत्त मत हो। इस जगत के भीतर धन की तृष्णा बंधन में डालने वाली, उसमें फंसने पर धर्म में बाधा आती है। जो धर्म को अंगीकार करता है वही ज्ञानी है। भोगों की इच्छा रखने वाला मनुष्य अर्थ सिद्धि से भ्रष्ट हो जाता है। जो ब्रह्मचर्य और धर्म आचरण का त्याग करके अधर्म में प्रवृत्त होता है तथा जो मूर्ता के कारण परलोक में अविश्वास करता है वह अज्ञानी मृत्यु के पश्चात बहुत बड़ा कष्ट भोगता है। परलोक में जाने पर भी अपने पहले के किए हुए पुण्य पाप रूपी कर्मों का नाश नहीं होता। पहले तो पाप पुण्य ही मनुष्य के पीछे चलते हैं, फिर मनुष्य को इनके पीछे चलना पड़ता है। इस शरीर के रहते हुए भी कोई भी सत्कर्म किया जा सकता है, मरने के बाद कुछ भी नहीं हो सकता है। आपने तो परलोक में सुख देने वाले अनेकों पुण्य कर्म किए हैं जिनकी सत्पुरुषों ने बड़ी प्रशंसा की है। इतने पर भी यदि आप लोगों को वह युद्ध रूपी पाप कर्म ही करना है तब तो चिरकाल के लिए आप वन में जाकर रहें, यही इच्छा है। वनवास में दुख तो होगा पर है वह धर्म। कुंती नंदन, आपकी बुद्धि कभी भी अधर्म में नहीं लगती। आपने क्रोधवश कभी पाप कर्म किया हो ऐसी बात भी नहीं है। फिर बताइए क्या कारण है जिसके लिए आप अपने विचार के विपरीत कार्य करना चाहते हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा, संजय तुम्हारा ये कहना बिल्कुल ठीक है कि सब प्रकार के कर्मों में धर्म ही श्रेष्ठ है, परंतु मैं जो कार्य करने जा रहा हूं वह धर्म है या अधर्म इसकी पहले खूब जांच कर लो, फिर मेरी निंदा करना। कहीं तो अधर्म ही धर्म का चोला पहन लेता है, कहीं पूरा का पूरा धर्म अधर्म के रूप में दिखाई देता है, और कहीं धर्म अपने स्वरूप में ही रहता है। विद्वान लोग अपनी बुद्धि से इसकी परीक्षा कर लेते हैं। एक वर्ण के लिए जो धर्म है वही दूसरे के लिए अधर्म है। इस प्रकार यद्यपि धर्म और अधर्म नित्य रहने वाले हैं तथापि आपत्ति काल में इसका अदल बदल भी होता है। जो धर्म जिसके लिए मुख्य बताया गया है वह उसी के लिए प्रमाणभूत है, दूसरों के लिए उसका व्यवहार तो आपत्ति काल में ही हो सकता है। आजीविका का साधन सर्था नष्ट हो जाने पर जिस वृत्ति का आश्रय लेने से जीवन की रक्षा एवं सत्कर्मों का अनुष्ठान हो सके उसका आश्रय लेना चाहिए। जो आपत्तिकालीन ना होने पर भी उस समय के धर्म का पालन करता है तथा जो वास्तव में आपत्तिग्रस्त होकर भी तद अनुसार जीव का नहीं चलाता वे दोनों ही निंदा के पात्र हैं। जीविका का मुख्य साधन ना होने पर ब्राह्मणों का नाश ना हो जाए इसके लिए विधाता ने अन्य वर्णों की वृत्ति से जीव का चलाकर उसके लिए प्रायश्चित करने का विधान किया है। इस व्यवस्था के अनुसार यदि तुम मुझे विपरीत आचरण करते देखो तो अवश्य निंदा करो। मनीषी पुरुषों को सत्व आदि के बंधन से मुक्त होने के लिए संन्यास लेने के पश्चात सत्पुरुषों के यहीं से भिक्षा लेकर जीवन निर्वाह करना चाहिए, उनके लिए शास्त्र का ऐसा विधान है। परंतु जो ब्राह्मण नहीं है तथा जिनकी ब्रह्म विद्या में निष्ठा नहीं है उन सब के लिए अपने अपने धर्मों का पालन ही उत्तम माना गया है। मेरे पिता पिता में तथा उनके भी पूर्वज जिस मार्ग को मानते रहे तथा यज्ञ की इच्छा से वे जो जो कर्म करते रहे मैं भी उन्हीं मार्गों और कर्मों को मानता हूं, उससे अतिरिक्त नहीं, अतः मैं नास्तिक नहीं हूं। संजय, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी धन है, देवताओं प्रजापतियों तथा ब्रह्मा जी के लोक में भी जो वैभव है वह सभी मुझे प्राप्त होते हों तो भी मैं उन्हें अधर्म से लेना नहीं चाहूंगा। यहां भगवान श्री कृष्ण हैं, ये समस्त धर्मों के ज्ञाता हैं, कुशल हैं, नीतिवान हैं, ब्राह्मण भक्त हैं, मनीषी हैं, बड़े बड़े बलवान राजाओं तथा भोजवंश का शासन करते हैं। यदि मैं संधि का परित्याग अथवा युद्ध करके अपने धर्म से भ्रष्ट हो निंदा का पात्र बन रहा हूं तो ये भगवान वासुदेव इस विषय में अपने विचार प्रकट करें। क्योंकि इन्हें दोनों पक्षों का हित साधन अभीष्ट है। ये प्रत्येक कर्म का अंतिम परिणाम जानते हैं, विद्वान हैं। इनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है, ये हमारे सबसे बढ़कर प्रिय हैं। मैं इनकी बात कभी नहीं टाल सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संजय जिस प्रकार मैं पांडवों को विनाश से बचाना चाहता हूँ, उनको ऐश्वर्य दिलाना तथा उनका प्रिय करना चाहता हूँ, उसी प्रकार अनेक पुत्रों से युक्त राजा धृतराष्ट्र के अभ्युदय की भी शुभकामना करता हूँ। मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि दोनों पक्ष शांत रहें। राजा युधिष्ठिर को भी शांति ही प्रिय है, ये बात सुनता हूँ और पांडवों के समक्ष इसे स्वीकार भी करता हूँ। परंतु संजय, शांति का होना कठिन ही जान पड़ता है। जब धृष्टांत अपने पुत्रों सहित लोभवश इसका राज्य भी हड़प लेना चाहता है, तो कलह कैसे नहीं बढ़ेगा? तुम ये जानते हो कि मुझसे या युधिष्ठिर से धर्म का लोभ नहीं हो सकता। तो भी उत्साह के साथ अपने धर्म का पालन करने वाले युधिष्ठिर के धर्म लोभ की शंका तुम्हें क्यों हुई? ये तो पहले से ही शास्त्रीय विधि के अनुसार कुटुंब में रह रहे हैं। अपने राज्य भाग को प्राप्त करने का जो ये प्रयास करते हैं, इसे तुम धर्म का लोभ क्यों बता रही हो? इस प्रकार के क्रस्त जीवन का भी विधान तो है ही, इसे छोड़कर वनवासी होकर विचार तो ब्राह्मणों में होना चाहिए। कोई तो ग्रस्त धर्म में रहकर कर्म योग के द्वारा पारलौकिक सिद्धि का होना मानते हैं, कुछ लोग कर्म को त्याग कर ज्ञान के द्वारा ही सिद्धि का प्रतिपादन करते हैं। परंतु खाए पीने बिना किसी की भी भूख नहीं मिट सकती। इसी से ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी के लिए भी ग्रस्तों के घर भिक्षा का विधान है। इस ज्ञान योग की विधि का भी कर्म के साथ ही विधान है। ज्ञान पूरक किया हुआ कर्म उच्छिन्न हो जाता है, बंधन कारक नहीं होता। इसमें कर्म को त्याग कर केवल संन्यास आदि को ही जो लोग उत्तम मानते हैं, वे दुर्बल हैं, उनके कथन का कोई मूल्य नहीं है। संजय, तुम तो संपूर्ण लोगों का धर्म जानते हो, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का धर्म भी तुम्हें अज्ञात नहीं है। ऐसे ज्ञानवान होकर भी कौरवों के लिए तुम हट क्यों कर रहे हो? राजा युधिष्ठिर शास्त्रों का सदा स्वाध्याय करते हैं, अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान भी इन्होंने किया है। इसके सिवा धनुष, कवच, हाथी, घोड़े, रथ और शस्त्र आदि से भी भली भांति संपन्न हैं। पांडव स्वधर्म अनुसार कर्तव्य का पालन करते रहे और क्षत्रियोचित युद्ध कर्म में प्रवृत्त होकर यदि देववश मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए, तो इनकी वह मृत्यु उत्तम ही मानी जाएगी। यदि तुम सब कुछ छोड़कर शांति धारण करने को ही धर्म मानते हो, तो ये बताओ कि युद्ध करने से राजाओं के धर्म का ठीक ठीक पालन होता है या युद्ध छोड़कर भाग जाने से? इस विषय में तुम्हारा कथन सुनना चाहता हूँ। पांडवों का जो राज्य भाग धर्म के अनुसार उन्हें प्राप्त होना चाहिए, उसे धृतराष्ट्र सहसा हड़प लेना चाहता है। उसके पुत्र समस्त कौरव भी उसी का साथ दे रहे हैं। कोई भी प्राचीन राज धर्म की ओर दृष्टि नहीं डालता। लुटेरा छिपे रहकर धन चुरा ले जाए अथवा सामने आकर बलपूर्वक डाका डाले, दोनों ही दशा में वह निंदा का पात्र है। संजय, तुम ही बताओ, दुर्योधन और उन चोट डाकों में क्या अंतर है? दुर्योधन तो क्रोध के वशीभूत हो रहा है, उसने तो छल से राज्य का अपहरण किया है, उसे लोभ के कारण धर्म मानता है और राज्य को हत्याना चाहता है। किंतु पांडवों का राज्य तो द्रोहर के रूप में रखा गया था, उसे कौरव लोग कैसे पा सकते हैं? दुर्योधन ने जिन्हें युद्ध के लिए एकत्रित किया है, वे मूर्ख राजा लोग घमंड के कारण मौत के फंदे में आ फंसे हैं। संजय, भरी सभा में कौरवों ने जो वर्ताव किया था, उस महान पाप कर्म का पर भी दृष्टि डालो। पांडवों की प्यारी पत्नी सुशीला द्रौपदी अपवित्र अवस्था में सभा में लाई गई, पर भीषम आदि प्रधान कौरवों ने भी उसकी ओर उपेक्षा नहीं दिखाई। उस समय यदि बालक से लेकर बूढ़े तक सभी कौरव दुशासन को रोक देते, तो मेरा प्रिय कार्य होता और धृतराष्ट्र के पुत्रों का भी हित होता। सभा में बहुत से राजा एकत्रित थे, परंतु दीनतावश किसी से भी उस अन्याय का विरोध नहीं किया जा सका। केवल विदुर जी ने अपने धर्म समझकर मूर्ख दुर्योधन को मना किया था। संजय, वास्तव में धर्म को बिना समझे ही तुम इस सभा में पांडुनंदन भीष्म को ही धर्म का उपदेश करना चाहते हो। द्रौपदी ने उस सभा में जाकर बड़ा दुष्कर कार्य किया जो कि उसने अपने पतियों को संकट से बचा लिया। उसे वहां कितना अपमान सहना पड़ा। सभा में वह अपने ससुरों के पास खड़ी थी तो भी उसे लक्ष्य करके सूदपुत्र कर्ण ने कहा, यज्ञ सैनी, अब तेरे लिए दूसरी गति नहीं है, दासी बनकर दुर्योधन के महल में चली जा। तेरे पति तो दांव में हार चुके हैं, अब किसी दूसरे पति को वर लें। जब पांडव वन में जाने के लिए काला मृगचर्म धारण कर रहे थे उस समय दुशासन ने यह कितनी कड़वी बात कही, ये सब के सब नपुंसक अब नष्ट हो गए, चिरकाल के लिए नरक के गर्त में गिर गए। संजय, कहाँ तक कहें, जुए के समय जितने निंदित वचन कहे गए थे वे सब तुम्हें ज्ञात हैं। तो भी इस बिगड़े हुए कार्य को बनाने के लिए मैं स्वयं हस्तिनापुर चलना चाहता हूँ। यदि पांडवों का स्वार्थ नष्ट किए बिना ही कौरवों के साथ संधि करने में सफल हो सका तो मैं अपने इस कार्य को बहुत ही पुनीत और अभ्युदयकारी समझूंगा और कौरव भी मौत के फंदे से छूट जाएंगे। कौरव लताओं के समान हैं और पांडव वृक्ष की शाखा के समान, इन शाखाओं का सहारा लिए बिना लताएं बढ़ नहीं सकती। पांडव धृतराष्ट्र की सेवा के लिए भी तैयार हैं, युद्ध के लिए भी। अब राजा को जो अच्छा लगे उसे स्वीकार करे। पांडव धर्म का आचरण करने वाले हैं, यद्यपि ये शक्तिशाली योद्धा हैं तो भी संधि करने को उद्यत हैं। तुम ये सब बातें धृतराष्ट्र को अच्छी तरह समझा देना। संजय ने कहा, पांडव नंदन, आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूं और इसके लिए आपकी आज्ञा चाहता हूं। मैंने मानसिक आवेश के कारण वाणी से जो कुछ कह दिया इससे आपको कष्ट तो नहीं हुआ? युधिष्ठिर बोले, संजय जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम तो कभी हमें कष्ट देने की बात सोचते भी नहीं। समस्त कौरव तथा हम पांडव लोग जानते हैं कि तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम किसी के पक्षपाती ना होकर मध्यस्थ हो। तुम विश्वसनीय हो, तुम्हारी बातें कल्याणकारी होती हैं। तुम शीलवान और संतोषी हो, इसलिए मुझे प्रिय लगते हो। तुम्हारी बुद्धि कभी मोहित नहीं होती, कटु वचन कहने पर भी तुम्हें कभी क्रोध नहीं होता। तुम हमारे प्रिय हो और विदुर के समान दूत बनकर आए हो तथा अर्जुन के प्रिय सखा हो। वहां जाकर सिद्धायशील ब्राह्मणों, सन्यासियों तथा वनवासी तपस्वियों से और बड़े बूढ़े लोगों से मेरा प्रणाम कहना। बाकी जो लोग हों उनसे कुशल समाचार कहना। जो प्रजा का पालन करते हुए राज्य में निवास करते हों उन क्षत्रियों और जो राष्ट्र के भीतर व्यापार करके जीविका चला रही हों उन वैश्यों से भी मेरी कुशल कहकर उनकी भी कुशल पूछना। आचार्य द्रोण से प्रणाम करना, अश्वत्थामा की कुशल पूछना, कृपाचार्य के घर जाकर मेरी ओर से उनका चरण स्पर्श करना। जिनमें शूरता, निशंसता का अभाव, तपस्या, बुद्धि, शील, शास्त्र ज्ञान, सत्य और धैर्य आदि सद्गुण विद्यमान हैं उन भीष्म जी के चरणों में मेरा नाम लेकर प्रणाम करना। राजा धृतराष्ट्र को प्रणाम करके मेरी कुशल कहना और दुर्योधन, दुशासन तथा करण आदि से भी कुशल पूछना। दुर्योधन ने पांडवों से युद्ध करने के लिए जिन वशाती, शाल्वक, कैके, अम्बस्ट, त्रिगर्त तथा पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण एवं पर्वतीय प्रांतों के राजाओं को एकत्रित किया है, उनमें जो लोग क्रूरता से रहित, सुशील और सदाचारी हों उन सब से भी कुशल पूछना। तात संजय, गंभीर बुद्धि वाले दीर्घदर्शी विदुर जी हम लोगों के प्रेमी, गुरु, स्वामी, पिता, माता, मित्र, मंत्री हैं, उनके भी मेरी ओर से कुशल पूछना। कुरुकुल की जो सर्वगुण संपन्ना बड़ी बूढ़ी स्त्रियां हमारी माताएं हैं उन सब से मिलकर हमारा प्रणाम कहना तथा वहां जो हमारे भाइयों की स्त्रियां हैं उन सबकी कुशल पूछना। वे सुंदर कीर्ति युक्त और प्रशंसनीय आचरण वाली स्त्रियां सुरक्षित रहकर सावधानतापूर्वक गृहस्थ धर्म का पालन तो कर रही हैं ना। उनसे ये भी पूछना, देवियों, तुम अपने ससुरों के साथ कल्याण में तथा कोमल वर्ताव तो करती हो ना। तुम लोगों पर तुम्हारे पति जिस प्रकार प्रसन्न रहें वैसा ही व्यवहार तो करती रहती हो ना। सेवकों से पूछना, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन प्राचीन सदाचार का पालन तो करता है ना, तुम्हें सब प्रकार के भोग तो देता है ना। काने, कुबड़े, लंगड़े, लूले, दरिद्र तथा बोने मनुष्यों से भी जिसका दुर्योधन पालन करता है कुशल पूछना। दुर्योधन से कहना, मैंने कुछ ब्राह्मणों के लिए वृत्तियां नियत कर रखी थी किंतु खेद है तुम्हारे कर्मचारी उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं करते। मैं उनको पुनः पूर्वक उन्हीं वृत्तियों से युक्त देखना चाहता हूँ। इस प्रकार राजा के यहाँ जितने अभ्यागत अतिथि पधारे हों तथा सब दिशाओं से जो जो दूत आए हों उन सब की कुशल पूछना और मेरी कुशल भी उन्हें सुना देना। यद्यपि दुर्योधन ने जैसे योद्धाओं का संग्रह किया है वैसे इस पृथ्वी पर दूसरे नहीं हैं, तथापि धर्म ही नित्य है। मेरे पास तो शत्रु का नाश करने के लिए एक धर्म ही महाबलवान है। संजय, दुर्योधन को तुम ये बात भी सुना देना, तुम्हारे हृदय को जो ये कामना पीड़ा देती रहती है कि मैं कौरवों का निष्कंटक राज्य करूं, सो इसकी सिद्धि का कोई उपाय नहीं है। हम ऐसे नहीं हैं जो चुपचाप तुम्हारा ये प्रिय कार्य होने दें। भारतवीर, या तो तुम इंद्रप्रस्थ दिल्ली का राज्य मुझे दे दो अथवा युद्ध करो। संजय, सज्जन असज्जन बालक वृद्ध निर्बल तथा बलवान सब विधाता के वश में हैं। मेरे सैनिक बल की जिज्ञासा करने पर तुम सबको मेरी ठीक स्थिति बता देना। फिर राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मेरी ओर से कुशल पूछना और कहना, आपके ही प्रकर्म से पांडव सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। जब वे बालक थे तब आपकी ही कृपा से उन्हें राज्य मिला था। एक बार पहले राज्य पर बिठाकर जब उन्हें नष्ट होते देख उपेक्षा ना कीजिए। संजय, यह भी बताना कि तात ये राज्य एक ही के लिए पर्याप्त नहीं है, हम सब लोग मिलकर साथ रहकर जीवन व्यतीत करें। ऐसा होने पर आप कभी शत्रुओं के वश में नहीं होंगे। इसी तरह पिता में भीष्म को भी मेरा नाम ले सिर झुकाकर प्रणाम करना और उनसे कहना, पिता में, यह शांतनु का वंश एक बार डूब चुका था, आप ही ने इसका पुनः उद्धार किया है। अब आप अपनी बुद्धि से विचार करके ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे आपके सभी पौत्र परस्पर प्रेम पूर्वक जीवन धारण कर सकें। इसी प्रकार मंत्री विदुर जी से भी कहना, सौम्य, आप युद्ध ना होने की ही सलाह दें क्योंकि आप तो सदा युधिष्ठिर का हित चाहने वाले हैं। इसके बाद दुर्योधन से भी बार बार अन्य विनय करके कहना, तुम कौरवों के नाश का कारण मत बनो। पांडव अत्यंत बलवान होने पर भी पहले बड़े बड़े क्लेश सह चुके हैं, ये बात सभी कौरव जानते हैं। तुम्हारी अनुमति से दुशासन ने जो द्रौपदी के केश पकड़कर उसका तिरस्कार किया, इस अपराध का भी हमने कोई ख्याल नहीं किया, किंतु अब हम अपना उचित भाग लेंगे। तुम दूसरों के धन से अपनी लोभयुक्त बुद्धि हटा लो, ऐसा करने से ही शांति होगी और परस्पर प्रेम भी बना रहेगा। हम शांति चाहते हैं, तुम हम लोगों को राज्य का एक ही हिस्सा दे दो। सुयोधन, अविस्थल वृक्षस्थल मकंदी वारणाव्रत और पांचवा कोई भी एक गांव दे दो जिससे हम लोगों के युद्ध की समाप्ति हो जाए। हम पांच भाइयों को पांच ही गांव दे दो जिससे शांति बनी रहे। संजय, मैं शांति रखने में भी समर्थ हूँ और युद्ध करने में भी। धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का भी मुझे पूर्ण ज्ञान है। मैं समय के अनुसार कोमल भी हो सकता हूँ और कठोर भी। मैं शंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर राजा धृष्टर की आज्ञा लेकर संजय वहां से चल दिया। हस्तिनापुर में पहुंचकर वह शीघ्र ही अंतःपुर में गया और द्वारपाल से बोला, प्रहरी, तुम राजा धृतराष्ट्र को मेरे आने की सूचना दे दो, मुझे उनसे अत्यंत आवश्यक काम है। द्वारपाल ने जाकर कहा, राजन प्रणाम, संजय आपसे मिलने के लिए द्वार पर आगे खड़े हैं। पांडवों के पास से उनका आना हुआ है, कहिए उनके लिए क्या आज्ञा है। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय को स्वागत पूर्वक भीतर ले आओ, मुझे तो कभी भी उससे मिलने में रुकावट नहीं है, फिर वह दरवाजे पर क्यों खड़ा है। तत्पश्चात राजा की आज्ञा पाकर संजय ने उनके महल में प्रवेश किया और सिंहासन पर बैठे हुए राजा के पास जाकर हाथ जोड़कर कहा, राजन, मैं संजय आपको प्रणाम करता हूँ, पांडव से मिलकर यहाँ आया हूँ। पांडव नंदन राजा युधिष्ठिर ने आपको प्रणाम कहा है और कुशल पूछी है, उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ आपके पुत्रों का समाचार पूछा है। आप अपने पुत्र नाती मित्र मंत्री तथा आश्रितों के साथ आनंदपूर्वक है ना। धृतराष्ट्र ने कहा, तात संजय, धर्मराज अपने मंत्री पुत्र और भाइयों के साथ कुशल से तो हैं। तो संजय बोला, राजन, युधिष्ठिर अपने मंत्रियों के साथ कुशल पूर्वक है, अब वे अपना राज्य भाग लेना चाहते हैं। वे विशुद्ध भाव से धर्म और अर्थ का सेवन करने वाले मनस्वी विद्वान तथा शीलवान हैं, किंतु तुम जरा अपने कर्मों की ओर तो दृष्टि डालो। धर्म और अर्थ से युक्त जो श्रेष्ठ पुरुषों का व्यवहार है उससे बिल्कुल विपरीत तुम्हारा वर्ताव है। इसके कारण इस लोक में तो तुम्हारी खूब निंदा हो ही चुकी, ये पाप परलोक में भी तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेगा। तुम अपने पुत्रों के वश में होकर पांडव के बिना ही सारा राज्य अपने अधीन कर लेना चाहते हो। राजन, तुम्हारे द्वारा पृथ्वी पर बड़ा अधर्म फैलेगा, ये कर्म तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। बुद्धिहीन दुराचारी कुल में उत्पन्न क्रूर धीर काल तक वैर रखने वाले शत्रु विद्या में अनिपुण प्राकर्महीन और अशिष्ट पुरुषों पर आपत्तियां टूट पड़ती हैं। जो सदाचारी कुल में उत्पन्न बलवान यशस्वी विद्वान और जितेंद्रिय हैं वे प्रारब्ध के अनुसार संपत्ति को प्राप्त करते हैं। तुम्हारे ये मंत्री लोग सदा कर्मों में लगे रहकर नित्य एकत्रित होकर बैठक किया करते हैं। इन्होंने पांडवों को राज्य न देने का जो प्रबल निश्चय कर लिया है ये कौरवों के नाश का ही कारण है। यदि अपने पाप के कारण कौरवों का अस्मय में ही विनाश होने वाला होगा तो इसका सारा अपराध युधिष्ठिर तुम्हारे ही सिर पर रखकर इसका विनाश भी करना चाहेंगे। इसलिए संसार में तुम्हारी बड़ी निंदा होगी। राजन, इस जगत में प्रिय अप्रिय सुख दुख निंदा प्रशंसा ये मनुष्य को प्राप्त होते ही रहते हैं, परंतु निंदा उसी की होती है जो अपराध करता है तथा प्रशंसा भी उसी की जाती है जिसका व्यवहार बहुत उत्तम होता है। भरत वंश में विरोध फैलाने के कारण मैं तुम्हारी ही निंदा करता हूँ। इस विरोध के कारण निश्चय ही प्रजाजनों का सत्यानाश होगा। सारे संसार में इस प्रकार पुत्र के अधीन होते तो मैंने तुमको ही देखा है। तुमने ऐसे लोगों का संग्रह किया है जो विश्वास के योग्य नहीं है तथा अपने विश्वास पात्रों को दंड दिया है। इस दुर्बलता के कारण अब तुम पृथ्वी की रक्षा करने में कभी समर्थ नहीं हो सकते। इसमें रथ के वेग से बहुत हिलने डुलने के कारण मैं थक गया हूँ। यदि आज्ञा दो तो बिछोने पर सोने के लिए जाऊं। प्रातःकाल सभी कौरव जब सभा में एकत्र होंगे उस समय अजात शत्रु के वचन सुनना। धृतराष्ट्र ने कहा, सूत पुत्र मैं आज्ञा देता हूँ, तुम घर पर जाकर शयन करो। सिरे सभा में ही तुम्हारे कहे हुए युधिष्ठिर के संदेश को सभी कौरव सुनेंगे। महाभारत के उद्योग पर में विदुर जी के द्वारा धृतराष्ट्र को नीति का उपदेश। विदुर नीति में पहला अध्याय। वैशंपायन जी कहते हैं, संजय के चले जाने पर महाबुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने द्वारपाल से कहा, मैं विदुर से मिलना चाहता हूँ, उन्हें यहाँ शीघ्र बुला लाओ। धृतराष्ट्र का भेजा हुआ वह दूत जाकर विदुर से बोला, महामते, हमारे स्वामी महाराज धृतराष्ट्र आपसे मिलना चाहते हैं। उनके ऐसा कहने पर विदुर जी राजमहल के पास जाकर बोले, द्वारपाल, धृतराष्ट्र को मेरे आने की सूचना दे दो। द्वारपाल ने जाकर कहा, महाराज आपकी आज्ञा से विदुर जी यहाँ आ पहुँचे हैं, वे आपके चरणों का दर्शन करना चाहते हैं, मुझे आज्ञा दीजिए उन्हें क्या कार्य बताया जाए। तो धृतराष्ट्र ने कहा, महाबुद्धिमान दूरदर्शी विदुर को यहाँ ले आओ, मुझे इस विदुर से मिलने में कभी भी अड़चन नहीं है। द्वारपाल विदुर के पास आकर बोला, विदुर जी आप बुद्धिमान महाराज धृतराष्ट्र के अंतःपुर में प्रवेश कीजिए। महाराज ने मुझसे कहा है कि मुझे विदुर से मिलने में कभी अड़चन नहीं है। तो वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर विदुर धृतराष्ट्र के महल के भीतर जाकर विचार में पड़े हुए राजा से हाथ जोड़कर बोले, महाप्रयाग मैं विदुर हूँ, आपकी आज्ञा से यहाँ आया हूँ, यदि मेरे करने योग्य कुछ काम हो तो मैं उपस्थित हूँ, मुझे आज्ञा कीजिए। तो धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर संजय आया था, मुझे बुरा भला कहकर चला गया है, कल सभा में मैं अजात शत्रु युधिष्ठिर के वचन सुनाएगा, आज मैं उस कुरुवीर युधिष्ठिर की बात नहीं जान सका, यही मेरे अंगों को जला रहा है और इसी ने मुझे अब तक जगा रखा है। तात, मैं चिंता से जलता हुआ अभी तक जग रहा हूँ, मेरे लिए जो कल्याण की बात समझो वो कहो, क्योंकि तुम धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हो। संजय जब से पांडव के यहाँ से लौट कर आया है तब से मेरे मन को पूर्ण शांति नहीं मिलती, सभी इंद्रियाँ विकल हो रही हैं, कल वह क्या कहेगा इसी बात की मुझे इस समय बड़ी भारी चिंता हो रही है। तब इधर जी बोले, जिसका बलवान के साथ विरोध हो गया है, उस साधनहीन दुर्बल मनुष्य को जिसका सब कुछ हर लिया गया है, उसको, कामी को और चोर को रात में जागने का रोग लग जाता है। नरेंद्र, कहीं आपका भी इन महान दोषों से संपर्क तो नहीं हो गया है? कहीं प्राय धन के लोभ से तो आप कष्ट नहीं पा रहे हैं? धृतराष्ट्र ने कहा, मैं तुम्हारे धर्मयुक्त तथा कल्याण करने वाले सुंदर वचन सुनना चाहता हूं, क्योंकि इस राज ऋषि वंश में केवल तुम ही विद्वानों के भी माननीय हो। विदुर जी बोले, महाराज धृतराष्ट्र, श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न राजा दिष्टर तीनों लोकों के स्वामी हो सकते हैं। वे आपके आज्ञाकारी थे, पर आपने उन्हें वन में भेज दिया। आप धर्मात्मा और धर्म के जानकार होते हुए भी आंखों से अंधे होने के कारण उन्हें पहचान नहीं सके, इसी से उनके विपरीत हो गए और उन्हें राज्य का भाग देने में आपकी सम्मति नहीं हुई। युधिष्ठिर में क्रूरता का अभाव, दया, धर्म, सत्य तथा प्रकर्म हैं। वे आप में पूज्य बुद्धि रखते हैं। इन्हीं सद्गुण के कारण वे सोच विचार कर चुपचाप बहुत से क्लेश सह रहे हैं। आप दुर्योधन, शकुनि, करण तथा दुशासन जैसे अयोग्य व्यक्तियों पर राज्य का भार रखकर कैसे ऐश्वर्य वृद्धि चाहते हैं? अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, उद्योग, दुख सहने की शक्ति और धर्म में स्थिरता, ये गुण जिस मनुष्य को पुरुषार्थ से च्युत नहीं करते वही पंडित कहलाता है। जो अच्छे कर्मों का सेवन करता है और बुरे कामों से दूर रहता है, साथ ही जो आस्तिक और श्रद्धालु है, उसके ये सद्गुण पंडित होने के लक्षण हैं। क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, उद्दंडता तथा अपने को पूज्य समझना, ये भाव जिसको पुरुषार्थ से भ्रष्ट नहीं करते वही पंडित कहलाता है। दूसरे लोग जिसके कर्तव्य, सलाह और पहले से किए हुए विचार को नहीं जानते, बल्कि काम पूरा होने पर ही जानते हैं, वही पंडित कहलाता है। सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग, संपत्ति अथवा दृढ़ता, ये जिसके कार्य में विघ्न नहीं डालते वही पंडित कहलाता है। जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थ का ही अनुसरण करती है और जो भोग को छोड़कर पुरुषार्थ का ही वरण करता है वही पंडित कहलाता है। विवेकपूर्ण बुद्धि वाले पुरुष शक्ति के अनुसार काम करने की इच्छा रखते हैं और करते भी हैं, तथा किसी वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते। किसी विषय को देर तक सुनता है, किंतु शीघ्र ही समझ लेना, समझकर कर्तव्य बुद्धि से पुरुषार्थ में प्रवृत्त होना, कामना से नहीं, बिना पूछे दूसरे के विषय में व्यर्थ कोई बात नहीं कहना, यह पंडित का मुख्य लक्षण है। पंडितों की भी बुद्धि रखने वाली मनुष्य दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करते, खोई हुई वस्तु के विषय में शोक करना नहीं चाहते और विपत्ति में पड़कर घबराते नहीं। जो पहले निश्चय करके फिर कार्य का आरंभ करता है, कार्य के बीच में नहीं रुकता, समय को व्यर्थ नहीं जाने देता और चित्त को वश में रखता है वही पंडित कहलाता है। भरत कुलभूषण, पंडित जन श्रेष्ठ कर्मों में रुचि रखते हैं, उन्नति के कार्य करते हैं तथा भलाई करने वालों में दोष नहीं निकालते हैं। जो अपना आदर होने पर हर्ष के मारे फूल नहीं उठता, अनादर से संतप्त नहीं होता तथा गंगा जी के कुंड के समान जिसके चित्त को शोभ नहीं होता वो पंडित कहलाता है। जो संपूर्ण भौतिक पदार्थों के असलियत का ज्ञान रखने वाला, सब कार्यों के करने का ढंग जानने वाला तथा मनुष्यों में सबसे बढ़कर उपाय का जानकार है वो मनुष्य पंडित कहलाता है। जिसकी वाणी कहीं नहीं रुकती, जो विचित्र ढंग से बातचीत करता है, तर्क में निपुण और प्रतिभाशाली है तथा जो ग्रंथ के तात्पर्य को शीघ्र बता सकता है वो पंडित कहलाता है। जिसकी विद्या बुद्धि का अनुसरण करती है और बुद्धि विद्या का तथा जो शिष्ट पुरुषों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता वही पंडित की पदवी पा सकता है। बिना पढ़े ही गर्व करने वाला, दरिद्र होकर भी बड़े बड़े मनसूबे बांधने वाले और बिना काम किए ही धन पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पंडित लोग मूर्ख कहते हैं। जो अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरों के कर्तव्य का पालन करता है तथा मित्र के साथ असत आचरण करता है वे मूर्ख कहलाता है। जो ना चाहने वालों को चाहता है और चाहने वालों को त्याग देता है तथा जो अपने से बलवान के साथ वैर बांधता है उसे मूढ़ विचार का मनुष्य कहते हैं। जो शत्रु को मित्र बनाता है और मित्र से द्वेष करते हुए उसे कष्ट पहुंचाता है तथा सदा बुरे कर्मों का आरंभ किया करता है उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। भरत श्रेष्ठ, जो अपने कामों को व्यर्थ ही फैलाता है, सर्वत्र संदेह करता है तथा शीघ्र होने वाले काम में भी देर लगाता है वह मूढ़ है। जो पितरों का श्राद्ध और देवताओं का पूजन नहीं करता तथा जिसे सहृदय मित्र नहीं मिलता उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। मूढ़ चित्त वाला अधम मनुष्य बिना बुलाए ही भीतर चला आता है, बिना पूछे ही बहुत बोलता है तथा विश्वसनीय मनुष्यों पर भी विश्वास करता है। अपना व्यवहार दोषयुक्त होते हुए भी जो दूसरे पर उसके दोष बताकर आक्षेप करता है तथा जो असमर्थ होते हुए भी व्यर्थ का क्रोध करता है वह मनुष्य महामूर्ख है। जो अपने बल को न समझकर बिना काम किए ही धर्म और अर्थ से विरुद्ध तथा न पाने योग्य वस्तु की इच्छा करता है वह पुरुष इस संसार में मूढ़ बुद्धि कहलाता है। राजन, जो अन अधिकारी को उपदेश देता है और शून्य की उपासना करता है तथा जो कृपण का आश्रय लेता है उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। जो बहुत धन विद्या तथा ऐश्वर्य को पाकर इठलाता नहीं वह पंडित कहलाता है। जो अपने द्वारा भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों को बांटे बिना अकेले ही उत्तम भोजन करता है और अच्छा वस्त्र पहनता है उससे बढ़कर क्रूर कौन होगा। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उससे मौज उड़ाते हैं। मौज उड़ाने वाले तो छूट जाते हैं पर उसका कर्ता ही दोष का भागी होता है। किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है एक को भी मारे या ना मारे, मगर बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजा समेत संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। एक बुद्धि से दो कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करके चार अर्थात साम दान भेद दंड से तीन अर्थात शत्रु मित्र तथा उदासीन को वश में कीजिए। पांच इंद्रियों को जीतकर छह अर्थात संधि विग्रह यान आसन वैधि भाव और सम आश्रय रूप गुणों को जानकर तथा सात स्त्री जुआ मृग्या मध्य कठोर वचन दंड की कठोरता और अन्याय से धन का उपार्जन को छोड़कर सुखी हो जाइए। विष का रस एक पीने वाले को ही मारता है, शस्त्र से एक का ही वध होता है, किंतु मंत्र का फूटना राष्ट्र और प्रजा के साथ ही राजा का भी विनाश कर डालता है। अकेले स्वादिष्ट भोजन ना करें, अकेला किसी विषय का निश्चय नहीं करें, अकेले रास्ते नहीं चलें और बहुत से लोग सोए हों तो उनमें अकेले नहीं जागते रहें। राजन, जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सोपान है, दूसरा नहीं। किंतु आप इसे नहीं समझ रहे हैं। क्षमाशील पुरुषों में एक ही दोष का आरोप होता है, दूसरे की तो संभावना ही नहीं है। वह दोष यह कि क्षमाशील मनुष्य को लोग असमर्थ समझ लेते हैं, किंतु क्षमाशील पुरुष का वह दोष नहीं मानना चाहिए क्योंकि क्षमा बहुत बड़ा बल है। क्षमा असमर्थ मनुष्यों का गुण तथा समर्थों का भूषण है। इस जगत में क्षमा वशीकरण रूप है। भला क्षमा से क्या नहीं सिद्ध होता? जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका दुष्ट पुरुष क्या कर लेंगे? तृण रहित स्थान में गिरी हुई आग अपने आप बुझ जाती है। क्षमाहीन पुरुष अपने को तथा दूसरे को भी दोष का भागी बना लेता है। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है, एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है। बिल में रहने वाले मेंढक आदि जीवों को जैसे सांप खा जाता है, उसी प्रकार ये पृथ्वी शत्रु से विरोध ना करने वाले राजा और परदेश सेवन ना करने वाले ब्राह्मण इन दोनों को खा जाती। जरा भी कठोर ना बोलना और दुष्ट पुरुषों का आदर नहीं करना, इन दो कर्मों को करने वाला मनुष्य इस लोक में विशेष शोभा पाता है। दूसरी स्त्री द्वारा चाहे गए पुरुष की कामना करने वाली स्त्रियां तथा दूसरों के द्वारा पूजित मनुष्य का आदर करने वाले पुरुष, ये दो प्रकार के लोग दूसरों पर विश्वास करके चलने वाले होते हैं। जो निर्धन होकर भी बहुमूल्य वस्तु की इच्छा रखता है और असमर्थ होकर भी क्रोध करता है, ये दोनों ही अपने शीर को सुखा देने वाले कांटों के समान हैं। दो ही अपने विपरीत कर्म के कारण शोभा नहीं पाते। अकर्मण्य ग्रस्त और प्रपंच में लगा हुआ सन्यासी, राजन, ये दो प्रकार के पुरुष स्वर्ग के भी ऊपर स्थान पाते हैं। शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और निर्धन होने पर भी दान देने वाला, न्यायपूर्वक उपार्जित किए हुए धन के दो ही दुरुपयोग समझने चाहिए, अपात्र को देना और सत्पात्र को ना देना। जो धनी होने पर भी दान ना दे और दरिद्र होने पर भी कष्ट सहन नहीं कर सके, इन दो प्रकार के मनुष्य को गले में पत्थर बांधकर पानी में डुबो देना चाहिए। पुरुषश्रेष्ठ, ये दो प्रकार के पुरुष सूर्यमंडल को भेद कर उधरगामी गति को प्राप्त होते हैं। योग युक्त सन्यासी और संग्राम में लोहा लेते हुए मारा गया योद्धा। भरत श्रेष्ठ, मनुष्यों की कार्य सिद्धि के लिए उत्तम, मध्यम और अधम, ये तीन प्रकार के उपाय सुने जाते हैं, ऐसा वेद वेता विद्वान जानते हैं। राजन, उत्तम, मध्यम और अधम, ये तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। इनको यथा योग्य तीन ही प्रकार के कर्मों में लगाना चाहिए। राजन, तीन ही धन के अधिकारी नहीं माने जाते, स्त्री, पुत्र तथा दास। ये जो कुछ कमाते हैं वह धन उसी का होता है जिसके अधीन ये रहते हैं। दूसरे के धन का हरण, दूसरे की स्त्री का संसर्ग तथा सहृद मित्र का परित्याग, ये तीनों ही दोष नाश करने वाले होते हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के तीन दरवाजे हैं। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। भारत, वरदान पाना, राज्य की प्राप्ति और पुत्र का जन्म, ये तीन एक ओर और शत्रु के कष्ट से छूटना ये एक तरफ, वे तीन और ये एक बराबर ही हैं। भक्त, सेवक तथा मैं आपका ही हूं ऐसा कहने वाले इन तीन प्रकार के शरणागत मनुष्यों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ी बुद्धि वाले, दीर्घ सूत्री, जल्दबाज और स्तुति करने वाले लोगों के साथ गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिए। ये चारों महाबली राजा के लिए त्यागने योग्य बताए गए हैं। विद्वान पुरुष ऐसे लोगों को पहचान ले। तात, ग्रस्त धर्म में स्थित लक्ष्मीवान, आपके घर में चार प्रकार के मनुष्य को सदा रहना चाहिए। अपने कुटुंब का बूढ़ा, संकट में पड़ा हुआ उच्च कुल का मनुष्य, धनहीन मित्र और बिना संतान की बहन। महाराज, इंद्र के पूछने पर उनसे बृहस्पति जी ने जिन चारों को तत्काल फल देने वाला बताया था, उन्हें आप मुझसे सुनिए। देवताओं का संकल्प, बुद्धिमानों का प्रभाव, विद्वानों की नम्रता और पापियों का विनाश, चार कर्म भय को दूर करने वाले हैं। किंतु वे ही यदि ठीक तरह से संपादित ना हो तो भय प्रदान करते हैं। वे कर्म हैं आदर के साथ अग्निहोत्र, आदरपूर्वक मौन का पालन, आदरपूर्वक सिद्ध्याय और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान। भरत श्रेष्ठ, पिता, माता, अग्नि, आत्मा और गुरु मनुष्य को इन पांच अग्नियों को बड़े यत्न से सेवा करनी चाहिए। देवता, पितर, मनुष्य, सन्यासी और अतिथि, इन पांचों की पूजा करने वाला मनुष्य शुद्ध यश प्राप्त करता है। राजन, आप जहां जहां जाएंगे वहां वहां मित्र, शत्रु, उदासीन, आश्रय देने वाले तथा आश्रय पाने वाले, ये पांच आपके पीछे लगे रहेंगे। पांच ज्ञान इंद्रियों वाले पुरुष की यदि एक ही इंद्रिय छिद्र दोष युक्त हो जाए तो उससे उसकी बुद्धि इस प्रकार बाहर निकल जाती है जैसे मशक के छेद से पानी। उन्नति चाहने वाले पुरुषों की नींद, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य तथा धीर सूत्रता अर्थात जल्दी हो जाने वाले काम में अधिक देर लगाने की आदत, इन छह दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। उपदेश ना देने वाले आचार्य, मंत्रोच्चारण ना करने वाले होता, रक्षा करने में असमर्थ राजा, कटुवचन बोलने वाली स्त्री, ग्राम में रहने की इच्छा वाले ग्वाले और वन में रहने की इच्छा वाले नाई, इन छह को उसी भांति छोड़ दे जैसे समुद्र की सैर करने वाला मनुष्य फटी हुई नाव का प्रत्याग कर देता है। मनुष्य को कभी भी सत्य, दान, कर्मण्यता, अनसूया अर्थात गुणों में दोष दिखाने की प्रवृत्ति का अभाव, क्षमा तथा धैर्य, इन छह गुणों का त्याग नहीं करना चाहिए। धन की आय, नित्य निरोग रहना, स्त्री का अनुकूल तथा प्रियवादिनी होना, पुत्र का आज्ञा के अंदर रहना तथा धन पैदा करने वाली विद्या का ज्ञान, ये छह बातें इस मनुष्य लोक में सुखदायिनी होती हैं। मन में नित्य रहने वाले छह शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य को जो वश में कर लेता है वह जितेंद्रिय पुरुष पापों से भी लिप्त नहीं होता। फिर उनसे उत्पन्न होने वाले अनर्थों की तो बात ही क्या है। इस तरह से छह प्रकार के मनुष्य छह प्रकार के लोगों से अपने जीव का चलाते हैं, सातवें की उपलब्धि नहीं होती। चोर असावधान पुरुष से, वैद्य रोगी से, मतवाली स्त्रियां कामियों से, पुरोहित यजमानों से, राजा झगड़ने वालों से तथा विद्वान पुरुष मूर्खों से अपने जीव का चलाते हैं। क्षण भर भी देख रेख न करने से गौ सेवा, खेती, स्त्री, विद्या तथा शूद्रों से मेल, ये छह चीजें नष्ट हो जाती हैं। ये छह सदा अपने पूर्व उपकारी का अनादर करते हैं। शिक्षा समाप्त हो जाने पर शिष्याचार्य का, विवाहित बेटे माता का, काम वासना की शांति हो जाने पर मनुष्य स्त्री का, कृत कार्य पुरुष सहायक का, नदी की दुर्गम धारा पार कर लेने पर पुरुष नाव का तथा रोगी पुरुष रोग छूटने के बाद वैद्य का तिरस्कार करती थी। निरोग रहना, ऋणी ना होना, परदेश में ना रहना, अच्छे लोगों के साथ मेल होना, अपनी वृत्ति से जीविका चलाना और निडर होकर रहना, राजनीय छह मनुष्य लोक के सुख हैं। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, सदा शंकित रहने वाला तथा दूसरों के भाग्य पर जीवन निर्वाह करने वाला, ये छह सदा दुखी रहते हैं। स्त्री विषय का शक्ति, जुआ, शिकार, मध्यपान, वचन की कठोरता, अत्यंत कठोर दंड देना और धन का दुरुपयोग करना, ये सात दुखदायी दोष राजा को सदा त्याग देने चाहिए। इनसे दृढ़ मूल राजा भी प्राय नष्ट हो जाते हैं। विनाश के मुख में पड़ने वाले मनुष्य के आठ पूर्व चिन्ह हैं। प्रथम तो वह ब्राह्मणों से द्वेष करता है, फिर उनके विरोध का पात्र बनता है, ब्राह्मणों का धन हड़प लेता है, उनको मारना चाहता है, ब्राह्मणों की निंदा में आनंद मानता है, उनकी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता, यज्ञ या गादी में उनका स्मरण नहीं करता तथा कुछ मांगने पर उनमें दोष निकालने लगता है। इन सब दोषों को बुद्धिमान मनुष्य समझें और समझकर त्याग दें। भारत, मित्रों से समागम, अधिक धन की प्राप्ति, पुत्र का आलिंगन, स्त्री संग में प्रवृत्ति, समय पर प्रिय वचन बोलना, अपने वर्ग के लोगों में उन्नति, अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति और जन समाज में सम्मान, ये 8 हर्ष के सार दिखाई देते हैं और यही अपने लौकिक सुख के भी साधन होते हैं। बुद्धि, कुलीनता, इंद्रिय निग्रह, शास्त्र ज्ञान, प्रकर्म, अधिक नहीं बोलना, शास्त्र के अनुसार दान और कृतज्ञता, ये 8 गुण पुरुष की ख्याति बढ़ा देते हैं। जो विद्वान पुरुष आंख, कान आदि 9 दरवाजे वाले, 3 अर्थात वात, पित्त और कफ रूपी खंभों वाले, 5 अर्थात ज्ञान इंद्रियां रूप साक्षी वाले, आत्मा के निवास स्थान इस श्री रूपी ग्रह को जानता है, वे बहुत बड़ा ज्ञानी है। महाराज धृतराष्ट्र, 10 प्रकार के लोग धर्म को नहीं जानते और उनके नाम सुनो। नशे में मतवाला, असावधान, पागल, थका हुआ, क्रोधी, भूखा, जल्दबाज, लोभी, भयभीत और कामी, ये 10 हैं। अतः इन सब लोगों में विद्वान पुरुष आसक्ति नहीं बढ़ावे। इसी विषय में असुरों के राजा प्रहलाद ने सुधन्वा के साथ अपने पुत्र के प्रति कुछ उपदेश दिया था। नित्य लोग उस पुराने इतिहास का उदाहरण देते हैं, जो राजा काम और क्रोध का त्याग करता है और सुपात्र को धन देता है, विशेषज्ञ है, शास्त्रों का ज्ञाता है और कर्तव्य को शीघ्र पूरा करने वाला है, उसे सब लोग परमान मानते हैं। जो मनुष्य में विश्वास उत्पन्न करना जानता है, जिसका अपराध प्रमाणित हो गया है, उन्हीं को दंड देता है। जो दंड देने की न्यून अधिक मात्रा तथा क्षमा का उपयोग करता है, उस राजा की सेवा में संपूर्ण संपत्ति चली जाती है। जो किसी दुर्बलता का अपमान नहीं करता, सदा सावधान रहकर शत्रु के साथ बुद्धिपूर्वक व्यवहार करता है, बलवानों के साथ युद्ध पसंद नहीं करता तथा समय आने पर प्रकर्म दिखाता है, वही धीर है। जो धुरंधर महापुरुष आपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी के साथ उद्योग का आश्रय लेता है तथा समय पर दुख सहता है, उसके शत्रु तो पराजित ही हैं। जो निरर्थक विदेशवास, पापियों से मेल, पार स्त्री गमन, पाखंड, चोरी, चुगलखोरी तथा मद्रापान नहीं करता, वह सदा सुखी रहता है। जो क्रोध या उतावली के साथ धर्म, अर्थ तथा काम का आरंभ नहीं करता, पूछने पर यथार्थ बात ही बतलाता है, मित्र के लिए झगड़ा नहीं पसंद करता, आदर ना पाने पर क्रुद्ध नहीं होता, विवेक नहीं खो बैठता, दूसरों के दोष नहीं देखता, सब पर दया करता है, दुर्बल होते हुए किसी की जमानत नहीं देता, बढ़कर नहीं बोलता तथा विवाद को सह लेता है, ऐसा मनुष्य सब जगह प्रशंसा पाता है। जो कभी उद्दंड का सा वेश नहीं बनाता, दूसरों के सामने अपने प्रकर्म की भी ढींग नहीं महाकता, क्रोध से व्याकुल होने पर भी कटु वचन नहीं बोलता, उस मनुष्य को लोग सदा ही प्यारा बना लेते हैं। जो शांत हुई वैर की आग को फिर प्रज्वलित नहीं करता, गर्व नहीं करता, हीनता नहीं दिखाता तथा मैं विपत्ति में पड़ा हूं ऐसा सोचकर अनुचित काम नहीं करता, उस उत्तम आचरण वाले पुरुष को आर्य जन सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। जो अपने सुख में प्रसन्न नहीं होता, दूसरों के दुख के समय हर्ष नहीं मानता और दान देकर पश्चाताप नहीं करता, वह सज्जनों में सदाचारी कहलाता है। जो मनुष्य देश के व्यवहार, लोकाचार तथा जातियों के धर्म को जानने की इच्छा करता है, उसे उत्तम अधम का विवेक हो जाता है, वह जहां जाता है वहीं महान जन समूह पर अपनी प्रभुता स्थापित कर लेता है। जो बुद्धिमान दंभ, मोह, मात्सर्य, पाप कर्म, राजद्रोह, चुगलखोरी, मुंह से वैर, मतवाले, पागल तथा दुर्जनों से विवाद छेड़ देता है, वह श्रेष्ठ है। जो दान, होम, देव पूजन, मांगलिक कर्म, प्राश्चित तथा अनेक प्रकार के लौकिक आचार, इन नित्य किए जाने योग्य कर्मों को करता है, देवता लोग उसके अभ्युदय की सिद्धि करने वाले होते हैं। जो अपने बराबर वालों के साथ विवाह, मित्रता, व्यवहार तथा बातचीत करता है, हीन पुरुषों के साथ नहीं और गुणों में बड़े चढ़े पुरुषों को सदा आगे रखता है, उस विद्वान की नीति श्रेष्ठ है। जो अपने आश्रित जनों को बांटकर थोड़ा ही भोजन करता है वह बहुत अधिक काम करके भी थोड़ा सोता है। तथा मांगने पर जो मित्र नहीं है उन्हें भी धन देता है। उस मनस्वी पुरुष को सारे अनर्थ दूर से ही छोड़ देती है। जिनके अपनी इच्छा के अनुकूल और दूसरों की इच्छा के विरुद्ध कार्य को दूसरे लोग कुछ भी नहीं जान पाते, मंत्र गुप्त रहने और अभीष्ट कार्य को सिद्ध ठीक ठीक संपादन होने के कारण उसका थोड़ा भी काम बिगड़ने नहीं पाता, जो मनुष्य संपूर्ण भूतों को शांति प्रदान करने में तत्पर, सत्यवादी, कोमल, दूसरों को आदर देने वाला तथा पवित्र विचार वाला होता है, वे अच्छे स्थान से निकले और चमकते हुए श्रेष्ठ रत्न की भांति अपनी जाति वालों में अधिक प्रसिद्धि पाता है। जो स्वयं ही अधिक लज्जाशील है वे सब लोगों में श्रेष्ठ समझा जाता है। वे अपने अनंत तेज, शुद्ध हृदय एवं एकाग्रता से युक्त होने के कारण कांति में सूर्य के समान शोभा पाता है। अंबिका नंदन, शाप से दग्ध राजा पांडु के जो पांच पुत्र वन में उत्पन्न हुए वे पांच इंद्र के समान शक्तिशाली हैं। उन्हें आप ही ने बचपन से पाला और शिक्षा दी है। वे भी सदा आपकी आज्ञा का पालन करते रहते हैं। तात, उन्हें उनका न्यायोचित राज्य भाग देकर आप अपने पुत्रों के साथ आनंद भोगिए। नरेंद्र, ऐसा करने पर आप देवता तथा मनुष्यों की टीका टिप्पणी के विषय नहीं रह जाएंगी।